Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô Sa Ma Sa Bụt Tha Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Ma Sa Bồ Tát Sa. Thì trước học rồi, bây giờ ôn lại thôi. Su Pa Ti Pa Nô Pa Ga Va Tô Sa va ca sang kho u chu pa ti pa no ha ga va to sa va ca sang kho nya ya pa ti pa no ha ga va to sa va ca sang kho ya mi chi pa ti pa no Ha ga va to sa va ca sang go ya di đăng cha ta ri pu ri sa yu ga ni a tha pu ri sa phong ga la e sa pha ga va to sa va ca sang go a hu nay yo Pa hu nay yo đăng khi nay yo an cha li ca ra ni yo a nu ta rang pun yang khen tang lo ca sa tin na thi me sa ra nang an yang Sang hô mê sa ra năng và răng ê tê Na sa cha va se na hôn tu mê Cha ya măng ga lăng un ta măng ye Na văn đê hăng sang gan cha đu vi thôn ta măng sang ye yô Kali to do so sang ho kama tu tang ma mang. Bây giờ đến cái bài lễ bái xa lời bảo tháp và cây bồ đề. Văn đa mỹ chê tị giang sắp bằng. Văn Đa Mỹ là con xin đảnh lễ, Chê Tị Giang là bảo tháp, Sắp Băng là tất cả bảo tháp. Sắp Bát Tha Nê Sú Phạ Tích Thị Tăng. Phạ Tích Thị Tăng là đã xây dựng, đã kiến thiết, là xây dựng. Sắp Bát Tha Nê Sú là ở khắp nơi. Sa Ri Rị Cạ Tha Tú là xá lợi. Cái chữ mà mình nói thường hay nói xá lời đó là Sa-ri-ri-ca-tha-tú. Ma-ha-bô-thinh là đại bồ đề, cây bồ đề lớn. Bút-tha-ru-păng là cái tượng Phật. Sa-ca-lăng-sa-đa là luôn luôn. Bây giờ đọc Văn-đa-mi Chê-ti-yăng Sắp băng Sắp bắt tha nê sú Phạ tít thị tăng Sa ri rị cạ tha tú Mạ hà bồ thình Bút thạ ru băng Sạ cạ lăng Sạ đà. Bây giờ đọc Văn đa mị chê tị giang sa băng sa bát tha nê su pa tít thị tăng sa ri rị ca tha tu ma ha bồ thiên bồn tha ru phăng sa ca lăng sa adam văn đà mi chê tị giang sam băng sam bà tha nê su pa tên thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiên bồn tha ru phăng sa ca lăng sa đa văn đà mi chê tị giang sam băng sam bàn tha nê su pa tên thị tăng sa ri ị ca tha tu ma ha bồ thiên bồn tha ru phăng sa đa văn đa mi chê tị giang sam băng sam bàn tha nê su pa tên thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiên bồn tha ru phăng sa ca lăng sa đa. Tức là lần thứ ba đó thì cái sa ca lăng là phải kéo dài ra, rồi khi đó mới là mới sa đa là chấm dứt. Lần mấy lần đầu á thì mình đọc bình thường, nhưng mà lần thứ ba đó mà là sa ca lăng là phải kéo dài ra, tức là cái từ nào mà có cái âm dài cuối đó, gần cuối đó, là mình kéo dài. Cho nên là Bụt tha ru phăng sa ca lăng sa đa. Đọc lại: văn đa mi chê tị giang sam băng sam pa tha nê su pa tên thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiên bồn tha ru phăng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê tị giang sam băng tu pa tên thị tăng sa ri ri ca tha tu ma bồ tên bồn tha ru phăng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê tị giang sam băng sam bàn tha nê su pa tên thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiên bồn tha ru phăng sa ca lăng sa đa sa ca lăng sa đa. Cái cuối là như vậy. Bây giờ mình đọc lại từ đầu. Từ đầu là cái gì? Sakke kame ca rupe giri sikara ta te chan ta ling ke vimane di pe ran te ca ga me ta ru va na ga ne ge ha van thum hi khen te pum ma cha yan tu de va sa la tha la vi sa me yang kha gan thap ba na ga tin than ta san ti ke yang san tha vô mê su nan tu tham ma sa va na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa va na ka lo a yam pa dan ta tham ma sa va na ka lo a yam pa dan ta me di pa thu pa ka re bu thang tham mang sang gang a pi u cha ya mi ma ta pi ta di nang gu na van ta nan cha mai ha cha di ga ran tang an tha ya hi ta ya su ka ya nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa namo tassa bhagavato Tho Samma Sambuddhassa Yosannisino Thimule Marang Sasenang Mahatin Vichayo Sambo Thì ma gai chi a nan ta nya no lo cốt ta mô tăng pa na ma mi bút thăng ye cha bút tha a thi ta cha ye cha bút tha a na ga ta pa chúc Phan đa cha ye bồi tha Phan đa mi sam ba đa Iti pi so pha ga va a ra hang sam ba sam bồ tho ve sa cha ra na sam pan no Sugato loka vidu anun taro purisa dhamma sa rati sanha deva manun sanang buddho bhagava tinan thi me saranang anyang buddho me Saranam varang ete na sancha vaisen na hontu me chaya mangalang un tak mangye na vandehang Varun tamang buddhe yokalito doso buddhong kamatutang mamang Athangi kariya patthon jananang mongka Pavesaya ucu jamango Hammo ayang santikaro panito niya nikotang panamami dhammang ye cha dhammang yaye da dhamma anagata panchok Panna cha ye dhamma aham vandami sampadam Svakato bhagavata dhammo sandhente ko akaliko Epasiko om panajiko kacantang be ditampo benyo ente nati mem saranang varang ete na sancha vaise na hon tu me jaya mangalang un tak mang yem dehang tham man cha do vi thang varang tham me yo Kalito don so dhammo kamatu tang mamang sangho visuddho varadang kinayo chanten riyo sambhamalam pahino gune hine ke sa min thi pan to a na sa vo tang pa na ma mi sang khang ye cha sang kha a ti ta cha ye cha sang kha a na Bài chung pan nan cha ye sang khang a hang văn đa mi sam ba đăng su pa ti pan no pha ga va to sa va ca sang khong An đô bà gà vã tô sa bà gà sang gô nhà yà bà tị bàn đô bà gà vã tô sa bà gà sang gô sa mi chị bà tị bàn đô bà gà vã tô sa bà gà sang gô An ta ri pu ri sa yu ga ni an tha pu ri sa pu ga la e sa pa ga va to sa va ka sang go ho nai yo pa ho nai yo đang khi nai yo An cha ni ka ra ni yo a nun ta rang pun yang khen tang lo ka san ti nan thi me sa ra nang an yang sang ho me sa ra nang va rang ê tê na sa cha va sen na on tu me cha ya mang ga lang un ta mang ye na van de hang sang gan cha du vi thon ta mang sang ye yo kha li to don so sang ho kha ma tu tang ma mang văn đa mi chen ti yang sam bang sam ban tha ne su pa ten thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo ten bun tha ru pang sakalang sadavandami yente yang sabbang sopaten thetang sarire kandanto mahabodhen buntarupang sakalang sadavandami mi chen te yang sam bang sam ban pa ne su pa ten te tang sa ri Vì ca tha tu ma bồ đề bồ tha ru băng sa ca lăng sa đăng.